dla serca. Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia krwi. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca i krążenie krwi. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 5 listopada, minęła 22. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Sejmowa komisja pozytywnie opiniuje wniosek o uchylenie immunitetu i areszt dla Zbigniewa Ziobry. Łotysze protestują przeciwko wycofaniu ich kraju z konwencji stambulskiej zobowiązującej do zwalczania przemocy wobec kobiet. Mazowsze nagradza innowacyjność. Opracowałem w ramach mojego doktoratu egzoszkielet rehabilitacyjny. Mówi innowacyjny naukowiec roku. Sejmowa komisja rekomenduje posłom uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze i wyrażenie zgody na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. Po gorącej, kilkugodzinnej dyskusji decyzję komisji regulaminowej przedstawił jej przewodniczący Jarosław Urbaniak. Komisja przedłoży Sejmowi propozycję przyjęcia wniosku kierownika zespołu śledczego nr 2 Prokuratury Krajowej z 28 października 2025 roku o wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej w zakresie wszystkich czynów określonych we wniosku oraz na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła Zbigniewa Ziobry. Prokuratura chce postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości 26 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i defraudowanie pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek nie wierzy w niewinność Zbigniewa Ziobry. Jak mówił w TVP Info, poseł PiSu próbuje manipulować opinią publiczną i wmówić społeczeństwu, że zarzuty prokuratury są motywowane politycznie, zamiast wziąć odpowiedzialność za swoje czyny. Jeżeli sobie ktoś pieniądze, które miały być w zupełnie innym miejscu, dowolnie przerzuca i robi sobie swego rodzaju fundusz wyborczy. My wiemy, co się dzieje, gdy jakaś tam partia pomyliła się w rachunku i nagle odbiera się jej kilkanaście milionów z dotacji budżetowej, bo popełniła błąd. A tutaj okazuje się, że zrobiono sobie z publicznych pieniędzy, wydatkowanych sprzecznie z prawem, tak naprawdę pieniądze wyborcze zupełnie niekontrolowalne, a jeszcze robiono ustawki. Sejm ma głosować nad wnioskiem prokuratury jutro po południu. Tysiące osób wyszło na ulicę Rygi, by wyrazić sprzeciw wobec decyzji o wycofaniu Łotwy z konwencji stambulskiej. Mniejsze demonstracje odbyły się też w innych miastach. Dokument mówi o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Łotysze protestują, choć deputowani postanowili, że sprawą zajmie się już nowy parlament po przyszłorocznych jesiennych wyborach. Według łotewskiego nadawcy publicznego na Ryski Plac Katedralny przyszło około 10 tysięcy osób. Demonstranci trzymali plakaty, na których widniały m.in. trzy gwiazdy, czyli symbol nawiązujący do pomnika wolności w Rydze. Przedstawiają postać kobiety, która trzyma trzy pozłacane gwiazdy. Wiele osób przyniosło flagi Łotwy i Unii Europejskiej. Zgodnie z prośbą organizatorów, większość była ubrana na czerwono, a niektórzy mieli na sobie elementy ubiorów ludowych. Nie chcemy, by inne państwa postrzegały nasz kraj jako taki, który przyzwala na przemoc, mówiła jedna z organizatorek protestu, przedstawicielka organizacji broniącej prawa kobiet Beata Jonite. Sprawa ta nie zniknęła z porządku obrad Sejmu, została jedynie odłożona do szuflady. Matka Łotwa wciąż nie jest bezpieczna, dodała Jonite. Jej zdaniem debata na temat wyjścia z konwencji stambulskiej została przedłużona o rok, co nie rozwiązuje problemu, ale odkłada go jedynie w czasie. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Patryk M., pseudonim Wielki Bój, jest już w Polsce. Został przekazany służbom przez niemieckie władze. Mężczyzna podejrzewany jest o handel narkotykami. Jak mówi prokurator Anna Adamiak, wszystkie czynności, w tym ogłoszenie zarzutów i przesłuchanie, zostaną przeprowadzone w przyszłym tygodniu. W najbliższym możliwym czasie zostanie przekazany do dyspozycji prokuratora w Lublinie, aby ten mógł już podjąć konkretne czynności procesowe w tej sprawie. Przypuszczamy, że będzie to możliwe w przyszłym tygodniu. O Patryku M. zrobiło się głośno w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi i mówił wtedy o znajomości z Karolem Nawrockim. Prezydent, wtedy jeszcze kandydat, przyznał, że mierzył się z Wielkim Bu przed laty w bokserskim ringu. Mazowsze stawia na innowacje i nagradza za realny wpływ na rozwój gospodarki i nauki w regionie. Pierwsze miejsce w kategorii innowacyjny naukowiec zajął w tym roku dr inżynier Piotr Falkowski z Instytutu Łukasiewicz Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów. Jego praca to odpowiedź na problemy zdrowotne, które występują u coraz dłużej żyjących ludzi.

Ta nazwa Sydney Wallet, dźwięki nie z Sydney, ale prosto z Paryża. Dźwiękowa podróż w głąb wspomnień, które nie chcą przeminąć. Tak pięknie zaczynamy drugą godzinę 510 wydania Off Control w programie trzecim. Trochę się łapię, czy rzeczywiście 510 wydanie Off Control? Wszystko na to wskazuje, że tak. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk w tym samym składzie. Lista obecności facebook.com/trójka mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Proszę się dodawać, proszę się dopisywać. To teraz pan Brian spyta, w którą stronę skręcić. Który nigdy nie śpiewa wprost, zawsze między wersami zostawia to bardzo ważne miejsce na ciszę. I właśnie tam, w tych przerwach, kryje się prawda o maskach, o miłości, czasem o pozach, które przybieramy, by nie czuć bólu, ale zawsze jest to wypowiedziane w ten wyjątkowy sposób. A Tomek, nasz administrator grupy Off Control w Trójce, potwierdza to nasze 510. wydanie Off Control. Kiedyś podobno zrobiłem wydanie 353, czyli 353 wydanie dwa razy. Potem się poprawiłem, ale tak sobie myślę, że jeżeli nie poprawiłbym się, to moglibyśmy mieć małe problemy w odkręceniu numeracji. To teraz może raz jeszcze pan Brian. Tym razem będzie to dźwiękowy uśmiech. Your Painted Smile. Thank you. us to live. Too young to die. And still one kills me. A sudden smile. We never complain. We dance all night. I'm lost inside me. Your painted smile. Zachwyciłem się tą płytą od pierwszego usłyszenia. Przyznam się Państwu, że rzadko kiedy po pierwszym odsłuchu dodaję do ulubionych większość utworów, a w tym przypadku właśnie tak się stało. Erosion, czyli najnowszy album grupy Memory Index, grupy, którą dowodzi pan Jackson Van Horn. Headlights, reflektory przecinające noc. Kolejny fragment tej samej opowieści z albumu Erosion. Jest tutaj i o chwilach olśnienia, ale też o tym, jak nagle w ciemności coś staje się widoczne. A jak wiadomo, najważniejsze jest zazwyczaj niewidoczne dla oczu. Rozmowa z własnym snem, zanim rozproszy go dzień. Ofowa pobudka według Memory Index, wake up, ale to proszę sobie zachować na jutrzejszy poranek. Pan Adam napisał, że dzisiejsza audycja przy obecnym blasku księżyca wręcz przyprawia o dreszcz, a pani Katarzyna napisała, że te jesienne długie wieczory są stworzone do ofowych pieśni. No i wszystko się zgadza, jesień nie taka straszna. Pani Iza jeszcze napisała odnośnie tej powtórki. W sumie takie powtórzenie numeru audycji mogłoby by skutkować tym, że obchodzilibyśmy wydanie numer 500 dwa razy. A no właśnie. Niektórzy z Państwa pewnie czekają na dzisiejszy ofowy kącik orientalny, tym bardziej, że redaktor Mateusz wrócił niedawno z Bliskiego Wschodu i wypadałoby coś z podróży przywieźć. To będzie to, przyznam, bardzo nietypowa odsłona kącika orientalnego. W roli głównej Peter Murphy. Breath is a place where we're can meet. There's a place where we can meet. There's a place where we can meet. In my midnight meditation, when I wake, be my heart's flotation. Come and feel from the overflow. Come and play me like a bird. Don't sleep in the subway, I'm meeting you. Well, I feel you, you're closing down, yeah. Get close, talk right through me. Get close, keep tight with me. If you fall now, it could be forever. I'm telling you, the line is thin now. I've told you before, this hate is a sin. Empty out for the overflow. Let love begin. wersja trochę nietypowa, wersja orientalna, bo przecież, tak jak zapowiadałem, bohaterem ofowego kącika orientalnego jest dzisiaj sam Peter Murphy. Rozkochiwał w swojej intrygującej muzyce przed chwilą pan Peter, to teraz w swoim mroku rozkocha nas Ion Sable. Thank you. Ensemble z niemieckiego Essen. Jedni mówią, że ich muzyka to gotycki rock, inni, że to mroczny rock, doom, new metal, a oni sami mówią, że to przede wszystkim ścieżka dźwiękowa do mrocznych dusz. These Flowers Never Die. Blood Flowers, powrót do korzeni i trzecia, ostatnia część trylogii Roberta Smitha obok Pornography i Disintegration. A Państwo pewnie już wiedzą, jakim utworem dziś się pożegnamy. 510. wydanie Off Control przechodzi do historii. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk, dobrej nocy.